наче у тих асканійських птахів, що хворіють на вітаміноз. Наче й годують їх добре, а все ж чогось їм бракує в штучних умовах парку. Фламінго навіть міняють барву пера, з рожевих стають білими, а в лебедів-кликунів шиї покручено, поставлено свердлом. Так, здається, й тобі, голубе, скрутило шию, бачиш лише в один бік, не помічаєш, що життя навкруги змінилося і клімат змінився. Вчіться думати. Гіч яка? Та в мене, дочко, вже голова від думок пухне. Я ж не о той тобі трактор, що за нього тракторист думав. У мене своя голова на плечах, вона від думок уже посивіла. Буває, ночами не сплю та все розгадую. Що ж то було за шаманство? Що за криваве затьмарення на всіх нас тоді найшло? Цькували один одного, створили собі ідола і давай перед ним розбивати лоби. Так, було, згодився Дорошенко. Соромно. Перед цілим світом соромно. Вони, молоді, думають, що все це так просто собі. Батьки погані, батьки культовики, а ми ось чистенькі, ми янголята. Ще побачимо, що буде з тих янголят. Під пластинку крутитися – це одне, а жити? Днями приїхало двоє таких жевжиків найматися на роботу. «А це правда?» – питають, що у вашому радгоспі красти не можна. Правда. Тоді це нам не підходить. І повіялись за вітром. Ні, нас не так вчили. Не такого ми гарту. Схопишся вночі і глянеш. Десь забагровіло в степу. Ти вже й мчиш туди, переживаєш, прискочиш, а вони стерню палять. Їм твоя тривога незрозуміла. А ми ж звикли до того, що слово старшого для тебе закон, бо все в житті на дисципліні тримається. І якщо я тобі батько, то не забувай, що я за тебе відповідаю. Не ждав я, що вона так мене поганьбить. Знов перейшов я Цуба на своє наболіле. А я ж її пальцем ніколи не торкнув, як обіцяв покійній дружині. Голос його здригнувся. «Повір, вона ще порадує тебе», – сказав Дорошенко. «Ще батькові слави там, честі добуде». «Ти так гадаєш? Ось побачиш». Ох, якби ж то, а втім, не безсердечна ж вона, не можеш бути, щоб зовсім відцуралася батька, щоб зненавиділа назавжди. Його великі очі аж налилися сльозами. Не зовсім пропащий же він, хай покрутило його та покривило, але ж із карельської берези теж меблі роблять. Хоч яка покручена. Закурявлена парокінна тачанка зупинилася навпроти сарая. Молодий агроном, не встаючи з сидіння, гукнув Яцубі. «Дим якийсь он на схід, так як на четвертому відділку». І цього було досить. Яцуба командир був уже на ногах, вже владно вдарив на сполох мідний пожежний дзвін, і шофер, що розпластавшись, спав під сараєм, схопився очманіло і ще, здається, й не прокліпавшись, кинувся виганяти машину з сарая. «А якщо то не пожежа?» – додав агроному слід Яцубі, що вже вскакував до кабіни. «То поможете деревця поливати?» «Там побачите, бензовоз уже поливає над шляхом». «Єсть!» – почулось у відповідь.